yaka koyamba ngai na bimi wene ayaka osangela ah. Mikolo mileka kimingi ngai na mona selite wana pasi ya bolingo bolingo boleki na motema nakomi se yembele yembele nakomi moumbu ya bolingo mpo na kokanisa yo. Koyamba ngai na bimi wele ayaka osangela ah. Mikolo mileka kimingi ngai na mona selite wana pasi ya bolingo bolingo boleki na motema nakomi se yembele yembele nakomi moumbu ya bolingo mpo na kokanisa yo. Mobembo nga nakende motema nyonso na yo alizi ata balobi nyonso na ndima te alizi loba na papa balobi nakozonga alizi okoka mwa mingi ndenge bolingo etondisi ngai alizi mobembo nga nakende motema nyonso na yo alizi ata balobi nyonso nandima te alizi loba na papa balobi nakozonga alizi okoka mwa mingi ndenge bolingo etondisi ngai alizi na yo alizi ata balobi nyonso nandima te alizi loba na papa simalobi nakozonga